let go. To już ostatnia środa sierpnia. Szybko zleciało, prawda? Kurtki przeciwdeszczowe w użyciu, koszulki z krótkim rękawem zastąpione koszulkami z rękawem długim. Także jesień zwolna puka już do naszych drzwi. I dobrze, bo będzie kolorowo. I tak też będzie do godziny 12, o to zadbają Elżbieta Marinowska, Jan Niebudek i przy mikrofonie Paweł Drost. Będziemy z Państwem do południa, a teraz będzie z Państwem Jessie Ware i piosenka Say You Love Me, zapowiedź albumu, który trafi do sklepów w październiku. Więc tonacja i kolorystyka tego utworu jest jak najbardziej jesienna. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you're mine. Baby, it looks as though just say you love me just for today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my name. Want to feel passion flowing you stay. Taka jesienność z pewną domieszką rytmów trybalnych. Nasza piosenka dnia, Jesse Ware, Say You Love Me. Zwykle w środy do południa mam przyjemność gościć w studiu ludzi, którzy nie mogą usiedzieć w domu, nie mogą usiedzieć przed fotelem, przed telewizorem, bo fotel za ciasny, a normalność ograniczająca. Dzisiaj nie będzie inaczej. Gościem do południa państwa i moim po 10 będzie Aleksander Doba. Zapraszam, polecam. Na stronie Trójki w zakładce do południa mogą państwo obejrzeć garść zdjęć Aleksandra Doby z jego ostatniej wyprawy przez Atlantyk. Pan Aleksander miał dużo czasu, żeby zdjęcia wykonać własnoręcznie, bo płynął przez Atlantyk pół roku, więc jedną z aktywności było robienie zdjęć. Bardzo proszę zajrzeć tam na stronie naszej trójkowej, te zdjęcia są dostępne. 71335 to numer SMS, do południa @polskieradio.pl. I wanili szczypta, kardamon i pieprz. Trochę soli. Prasa w Nowej Zelandii podała dzisiaj, że morze wyrzuciło na brzeg kajak. Tym kajakiem płynął Scott Donaldson, który w zeszłym miesiącu skończył nieudaną próbę przepłynięcia Morza Tasmana. To jest obszar pomiędzy Australią, Nową Zelandią, a Tasmanią. Scott Donaldson przepłynął 2200 kilometrów, po czym musiał być ewakuowany przez helikopter właśnie z owego kajaka. Kajak po miesiącu prawie wrócił na brzeg, ale tym razem już sam. Jak to jest z kajakami na morzu, na oceanie, o tym będziemy rozmawiać po 10:00. A teraz, skoro już Nowa Zelandia, z ostatniej płyty nowozelandzkiej artystki Kimbra. It's frightening. I know I got you going in circles, and you'll be running through my mind. I think I finally found the nerve this time to say, baby, I want nobody but you. Ain't nobody who can take all my doubts and turn them upside down. Now, baby, I'm not gonna get it confused. I need your help. My mind is like a roller coaster, but maybe you should ride with me. No, I can't stop, I can't stop. So exciting. I know I had you going in circles. I've been swinging you from side to side. I think I finally found the nerve this time to say, baby, I want nobody but you. Take all my doubts and turn them upside down. Now, baby, I'm not gonna get confused. How come Słuchają Państwo Trójki 31 po 9. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i tym razem Arkadiusz Rzekiert. Witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Pawle, chciałbym wrócić w naszym programie do wczorajszych danych GUS dotyczących sprzedaży detalicznej. Co prawda wydajemy, wynika tak z tych danych, więcej niż w ubiegłym roku, ale to niewspółmiernie mało w porównaniu ze wzrostem płac. Konsumpcja tak ważna dla wzrostu gospodarki zaczyna czyżby hamować? Te dane przytoczone przez GUS, tam to lepszy, tylko to są 1-2%. To tak naprawdę oznacza jeszcze, to nie jest jakaś rewelacja. To jest, można powiedzieć, że wciąż jest to, można, że jest to stagnacja. Tak, no użyjmy tego słowa, stagnacja. Oczywiście, pewnie słuszna obserwacja, ten wzrost płac i wzrost wydatków na konsumpcję, no się jakoś tutaj nie pokrywa. Równocześnie mamy bardzo ciekawe dane o tym, że dzisiaj na lokatach bankowych, depozytach jest o ponad 8% więcej pieniędzy niż było to rok temu. Czyli zamiast do sklepu idziemy do banku i tam oszczędzamy. Tak. Więc najprawdopodobniej zwiększyła się skłonność Polaków do oszczędzania. To jest ciekawe zjawisko, o którym tu powinniśmy pewnie postawić znak zapytania. Dlaczego tak się dzieje? Skoro stopy procentowe są niskie. Tak, nie można powiedzieć, że na lokacie się coś dużo zarabia. Ciekawa obserwacja się też pojawia w dzisiejszej prasie, że to pewnie też pytanie, znowu znak zapytania do Głównego Urzędu Statystycznego, że te dane o konsumpcji nie ujmują sprzedaży przez internet. A sprzedaż rośnie. My mamy XXI wiek, 2014 rok. Bardzo duża część na przykład elektroniki użytkowej jest kupowana właśnie w ten sposób. Ależ tam elektroniki użytkowej, buty nawet są kupowane. I karma dla psów. Tak, oczywiście. Więc to prawdopodobnie trzeba by bardzo dokładnie się przyjrzeć tym danym i to przekracza trochę granice naszego programu tutaj, prawda? Ale tak wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem na samym początku. Te liczby może mogą dawać powód do jakiegoś ostrożnego optymizmu, ale bardzo ostrożnego, bo ten wzrost nie jest na razie duży. Już za niecałą godzinę o 10:30 polscy przewoźnicy spotkają się z przedstawicielami ministerstw, rządu. Chcą konkretów. Czy będzie dla nich pomoc? No to wszystko związane z embargiem, prawda, i ze stratami. No mniej wożą rzeczywiście tej żywności. Pytanie, co mogą w zamian wozić i czy ta rekompensata ze strony rządu im się należy i co należałoby zrobić? No, na pewno są w gorszej sytuacji niż byli rok temu, bo ta polityka, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, niestety się na nich odbija. No, nie, no tak, nie wożą warzyw, o rolnikach, o sadownikach, o producentach, a przewoźnicy? A te jabłka przecież trzeba wozić. I to podejrzewam, że to był dla nich całkiem niezły biznes, bo zaopatrywanie takiego kraju jak Rosja, czy może idą nawet dalej te kraje w tej Unii Celnej, tak jak Kazachstan, powiedzmy. To są tysiące kilometrów. To właśnie, a no oni na tym zarabiają. Trzeba było, to nie jest przewiezienie tej tony jabłek do Pragi, czy do Bratysławy, czy Berlina. Czy do Mińsk. Tylko za Moskwę gdzieś tam, a może i nawet gdzieś do Almaty, a kto wie. Więc rzeczywiście, jaka alternatywa? No z kolei, można wozić po Europie, ale to też pewnie nie jest aż tak opłacalne. Być może na tym spotkaniu z przedstawicielami tych resortów związanych z transportem w pewnym momencie wszyscy włączą telewizory i popatrzą na przemówienie premiera Tuska w Sejmie. Być może i on dotknie tej sprawy. No, kto wie. Krótko mówiąc, przydałby się jakiś pomysł, nie tylko dla sadowników, bo oni to już wiadomo, że jakieś tam mizerne, ale rekompensaty dostaną. No, ale także i dla branży transportowej, która w Polsce jest dość rozrośnięta, jest bardzo dużo tych przedsiębiorstw i one też tworzą PKB. To ciekawe, czy premier też zajmie się przyszłorocznym budżetem? Na pewno. A są plany takie? odmrożenie funduszu płac w administracji, waloryzacja kwoty wolnej od podatku, kwotowe podwyżki dla najbiedniejszych emerytów. To są właśnie rządowe pomysły dotyczące przyszłorocznego budżetu, a mnie się tak wydaje, że właśnie zbliża się okres wyborczy. No tak, ale o tym to na pewno usłyszymy dzisiaj od posłów opozycji, że no powiedzą, że to jest kiełbasa wyborcza, takie ich prawo i pewnie będą mieli trochę racji. Tutaj można by się zastanowić nad tym, na ile rozmaite te tutaj zapowiadane po cichu podwyżki będą racjonalne. No, a dlaczego po cichu? Dzisiaj może za chwilę premier powie o nich głośno. Z jednej strony rzeczywiście płace w budżetówce no, nie były waloryzowane od dłuższego czasu. Ale z drugiej, jak sobie... Urzędników nie ubywa, a przybywa. Tak, poobserwujemy sobie te urzędy i to, jak jest w nich zorganizowana praca, to można by powiedzieć, że za tę samą pulę, którą przeznaczamy dzisiaj na wynagrodzenia urzędnicze, można by rzeczywiście wręcz podwyższyć wynagrodzenia tym urzędnikom. Nie zwiększając budżetu płacowego. Tak, tak, tak, którzy pracują, a być może zredukować administrację o wiele niestety niepotrzebnych etatów, jakie tam wciąż są. To taki przegląd jest tu konieczny w bardzo, bardzo wielu resortach. Wspomniał pan jeszcze o tych ulgach podatkowych, przepraszam, nawet nie ulgach, co o kwocie wolnej. Tak, to tak. Też by się przydało. No, z tym, że to oczywiście są wymierne koszty dla budżetu. I to pewnie bardzo ostrożnie. Tutaj ministrowi finansów pewnie zadrży ręka, zanim to zrobi. Najbiedniejsi emeryci? Prawdopodobnie to trzeba zrobić. No dobra, tutaj już nie unikniemy politycznych koneksji, politycznych porównań. Na pewno to jest, ma wymiar polityczny. W ten sposób się zdobywa wyborców. Natomiast jeszcze jest zapowiedź nowych ulg prorodzinnych. Nie wiem, jak to by miało wyglądać. Tu były propozycje ze strony Kancelarii Prezydenta także. Być może to wszystko by było nakierowane, nie wiem, no, na promocję, zwiększenie dzietności i tak dalej. Ale znowu, to będzie dalsze komplikowanie systemu podatkowego, na której tak wszyscy pod tym względem narzekamy. W urzędach pracy jest obecnie zarejestrowanych 310 tysięcy bezrobotnych, ale do 25 roku życia. A dlaczego o tym mówię? Bo w zeszłym roku było ich o 75 tysięcy więcej. Gazeta Wyborcza dziś stawia pytanie, to cud? Czy ja wiem? Może się wzięli do roboty? Nie, to nie można tak mówić. I przepraszam tutaj od razu wszystkich, którzy się tym żartem poczują urażeni, młodych ludzi, którzy naprawdę poszukują pracy. Ja się nie gniewam. Ale my jesteśmy, panie redaktorze, w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy tę pracę, prawda? Mhm. Natomiast wielu młodych ich szuka i to młodych, zdolnych ludzi. To zjawisko może wynikać z tego, że niektórzy młodzi, zdolni skorzystali z pieniędzy na staże, które były rzeczywiście przeznaczone tutaj i wykorzystane. Staże w rozmaitych miejscach i to w kraju, niekoniecznie za granicą. To program właśnie chodzi o program aktywizacji młodych. Z tym, że znowu 75 tysięcy, czy to jest tak... Mała skala. A czy może być również taka sytuacja, że po prostu obniżyli ci młodzi ludzie swoje wymagania płacowe na przykład? A kto wie, no być może życie do tego zmusiło. No jest takie zjawisko, gdy młody człowiek wychodzi na rynek pracy i dostaje ofertę pracy za kilkaset złotych miesięcznie nawet, a widzi, że jego rodzice no, zarabiają znacznie, znacznie więcej, no i też by chciał tyle. No jest takie oczekiwanie. Kto wie, być może rzeczywiście życie do tego zmusiło, być może rzeczywiście no, porównanie, że nie ma tej pracy, a tak jest przynajmniej trochę tych pieniędzy, może to zwiększyło. To jest pewna kwestia psychologiczna, którą rzeczywiście młodzi ludzie się zmagają. W Stanach Zjednoczonych, jak na drożdżach, rośnie rynek rowerów, uwaga, na zamówienie. Około 2 miesięcy się czeka na taki rower. Zamawiają takie rowery kurierzy, ale i brokerzy z Wall Street. Nie odstrasza cena nawet rzędu 10 tysięcy dolarów. No proszę. Za 2 kółka. To być może taki dopasowany do długości nóg, rąk, gustu, może to jest jakieś takie ciapki. Tak, siodełko specjalne. Albo jak Lech Janerka śpiewał rower, mam posłuchaj w taki różowy jazz, tak? To może on o takich rowerach właśnie śpiewał. Ale to wypada się cieszyć, że Amerykanie, naród, no, coraz potężniejszy tutaj wagowo, chcą jednak zamiast do limuzyn swoich wsiadać na rower i może parę tych kilogramów w ten sposób mniejsze rzucić. Korki będą na pewno i zdrowsi będą. Czego życzymy i pozdrawiamy sobie amerykańskich cyklistów. I Amerykanów. Pan

materiału jest mnóstwo, tym bardziej, że bambus rośnie bardzo, bardzo szybko. Rekord przyrostu rośliny tej właśnie to 120 cm w ciągu 24 godzin. 120 cm w ciągu 24 godzin, więc rowerów z tego może powstać sporo. Jazz na ulicach. Bench of stone.

Jest 10:00, teraz Justyna Mączka i serwis Trójki. Od emerytur zaczął swoje wystąpienie w Sejmie premier. Obiecał, że będą wyższe. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły. Powiemy także, co prasa ukraińska, a co rosyjska piszą o wczorajszym spotkaniu Poroszenko-Putin. Będzie także o rozpoczętym właśnie sezonie na śliwki. Krótkie wystąpienie premiera w Sejmie od razu na początek. Obietnica złożona emerytom. Przed chwilą w Sejmie Donald Tusk zapowiedział, że niebawem będzie gotowy projekt zakładający takie zmiany, których nie będzie mógł podważyć Trybunał Konstytucyjny. Dlatego zostanie zachowana waloryzacja procentowa, a sposobem na wyższą podwyżkę emerytur i rent ma być zwiększenie i to dwukrotne globalnej kwoty przeznaczonej na wzrost świadczeń. Co będzie oznaczało, że minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. To oczywiście jest ciągle mało, ale w porównaniu do tego, co groziło polskim rodzinom emeryckim, a groziły im świadczenia wyraźnie poniżej 10 zł, to jest kwota, która przynajmniej w jakimś stopniu powinna zadośćuczynić trudy życia codziennego polskich emerytów i rencistów. Ale podkreślam, będzie wymagało to akceptacji Wysokiej Izby. Dodajmy, że te zmiany mają dotyczyć emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł, czyli większości. To są propozycje dla emerytów i rencistów, ale są także dla rodzin z dziećmi. Już od tego roku podatkowego rząd proponuje pełne wykorzystanie ulg na dzieci, a także zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Teraz na sejmowej mównicy wicepremier Janusz Piechociński, potem przemawiać mają kolejni ministrowie. Wieczorno-nocne rozmowy Poroszenko-Putin, tak jak się spodziewano, bez przełomu. Prezydent Ukrainy zapowiada opracowanie obustronnego planu zawieszenia broni na wschodzie kraju. Prezydent Rosji powtarza, że jego kraj nie jest stroną tego konfliktu. Ukraińska prasa podsumowuje, Kijów dąży do pokoju, Moskwa nie. Piotr Pogorzelski. Ukraina Młoda pisze, że Europa, w tym Kijów, potrzebują pokoju, a Moskwie i osobiście Władimirowi Putinowi potrzebna jest wojna, która zakończyłaby się aneksją Ukrainy. Dziennik poświęca też dużo uwagi przywitaniu się dwóch prezydentów, do którego doszło na wiele godzin przed rozmowami dwustronnymi. Zdaniem dziennika Petro Poroszenko zmiażdżył niższego od siebie Władimira Putina groźnym spojrzeniem. Dziennik Siewodnia zwraca uwagę, że dwugodzinna rozmowa Petra Poroszenki i Władimira Putina była pierwszym takim spotkaniem tych dwóch polityków. Dziennik Deń zaznacza, że z członków Sojuszu Celnego tylko Rosja widzi zagrożenie dla swojego rynku w podpisanej przez Kijów z Brukselą umowie stowarzyszeniowej. Zarówno Kazachstan, jak i Białoruś twierdzą, że nie wpłynie ona na stosunki handlowe z Ukrainą. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz rosyjskie dzienniki, które w dość pesymistycznym tonie opisują wczorajsze spotkanie w Mińsku, ale one piszą nie o wojnie na wschodzie, a o planach Kijowa, by jak najszybciej przyłączyć się do Unii Europejskiej. Włodzimierz Pac. Dziennik moskowski Komsomolec zauważa, że prezydent Władimir Putin po rozmowach podszedł do dziennikarzy około godziny 2 w nocy i był niezwykle skąpy w słowach. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, czym to się wszystko zakończy, przyznał rosyjski lider. Korespondent rosyjskiej gazety Komersant napisał z kolei, że po spotkaniu w Mińsku Rosja i Ukraina oddaliły się od siebie. Dystans między Putinem i Poroszenką wzrósł i to wyraźnie. Dziennik Izwieście zauważa zaś, że Moskwa ostrzegła Ukrainę, iż jej umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską zmusi Rosję i państwa Unii Celnej do ochrony swych rynków. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. A na koniec w serwisie Trójki sezon na śliwki właśnie się zaczyna. Jest w czym wybierać, bo na targowiskach pojawia się coraz więcej odmian tych owoców. Różne są. Wiktoria, lepotika, węgierka teraz wchodzi w życie, bo już dopiero teraz dojrzewa, już kupują. Na powidła przeważnie. Po 2 złote przeważnie są śliwki, 2,50. 3 złote też się zdarzy. Odmiany, czyli lepotika, frygia, węgierka, eliblu, altana. Takie zieleńsze do słoików, na przykład na przetwory. Na pierogi też biorą dużo tych śliw. Rolnicy informują jednak, że w niektórych regionach tegoroczne zbiory są dużo słabsze niż w ubiegłym sezonie. Tak jest na przykład na ziemi sądeckiej, a winna temu jest pogoda, tłumaczy Józef Sułkowski. Część owoców zniszczyły grat i silne wichury. Rok mamy ciężki, dlatego że bez przerwy temperatura i deszcz, to sprzyja rozwojowi chorób i oprócz tego jeszcze jakiejś zwiększonej inwazji szkodników. Ta śliwka już ma początki jakiegoś smaku, natomiast no rzeczywiście brakuje jej tej słodkości i na to będziemy czekać. No oby to słońce, które jakby się pokazało, sprawiło, że zawartość cukru no przynajmniej się podwoi w tych śliwkach. W ubiegłym roku zebrano w Polsce około 110 tysięcy ton śliwek, czyli o ponad 5% więcej od zbiorów roku poprzedniego. O 11:00 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. A w naszym ogródku trójkowym chyba jeszcze mirabelki są do pozbierania. Nie wiem, czy miałaś okazję próbować. Ty, nie próbowałam, ale chyba obrodziło w tym roku. Tak, naprawdę tak, tak, tak, było ich dużo. Tak. Mhm. Nie wiem, czy da się z tego zrobić konfiturę, pewnie się da, ale nie próbowałem tak w sosie własnym je zjadam. To podobno znaczy prosto z ziemi. Można i są bardzo dobre. Dobrze, spróbujemy. Pogoda. Najwięcej chmur na południu kraju, najwięcej deszczu na południowym wschodzie. Po południu deszczowe chmury pojawią się też na Wybrzeżu, Mazurach i Wielkopolsce. I tam niewykluczone lokalne burze. W pozostałych regionach pogodnie, choć chwilami może przelotnie padać. Na termometrach od 16 stopni w Suwałkach do 20 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przetargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Wielka obniżka cen smartfonów w Orange. LG G2 z ekranem dotykowym 5,2 cala nawet o 6.